12,95. Leclerc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. 26 czerwca pierwsze wysłuchanie Polski w ramach procedury praworządności. Oczy piłkarskich kibiców skierowane na Moskwę. Po południu początek mundialu. Za chwilę też o Sofii, humanoidzie ze sztuczną inteligencją, który po raz pierwszy przyjechał do Polski. Kolejny krok w procedurze praworządności wobec Polski. Większość państw członkowskich Unii poparła wniosek Komisji Europejskiej o wysłuchanie. Bruksela zdecydowała się wystąpić o to w ramach artykułu 7 unijnego traktatu. Pierwsza narada odbędzie się 26 czerwca, poinformowała bułgarska prezydencja. Teraz przygotowane zostaną pytania do władz w Warszawie, na które przedstawiciel polskiego rządu odpowie na wysłuchaniu. O reformie sądownictwa debatował wczoraj także Parlament Europejski. Wiceszef Komisji Frans Timmermans przedstawił raport po swoich rozmowach z polskimi władzami. Debatę śledził Karol Surówka. Powiedział, że z zadowoleniem przyjmuje ostatnie nowelizacje wprowadzone przez rząd. Dodał jednak, że nie likwiduje to problemu upolitycznienia polskich sądów. Zmiany wprowadzone przez rząd przez ostatnie 6 miesięcy spowodowały i powodują szkody. Wnioski komisji poparli m.in. ludowcy i socjaliści. Europoseł PO Janusz Lewandowski mówił, że Unia chroni polskie sądy, a co za tym idzie i polskich obywateli. Chodzi o instytucje, które są gwarancją wolności. Jeśli ich brakuje, jest się bezbronnym wobec machiny państwa. Działaniom komisji sprzeciwiła się frakcja europejskich konserwatystów i reformatorów. Europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski przekonywał, że praworządność w Polsce jest na takim samym poziomie jak w krajach Europy Zachodniej. Podział władzy, to wszystko, o czym mówimy, pod tym względem Polska nie różni się bardzo od Austrii. W poniedziałek o polskim sądownictwie Frans Timmermans będzie rozmawiał w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. O 17:00 pierwszy gwizdek na mundialu. W Moskwie w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata gospodarze Rosjanie zmierzą się z Arabią Saudyjską. Ceremonia otwarcia imprezy tuż przed meczem będzie krótka. Potrwa niecałe pół godziny. Polscy piłkarze są od wczoraj w Soczi, które będzie ich bazą podczas mundialu. Po zakwaterowaniu biało-czerwoni mieli już pierwszy trening. Są w dobrych nastrojach, co potwierdza kapitan Robert Lewandowski. Poznajemy hotel, poznajemy miejsce. Trasę na trening już znamy, więc nie jest to wcale daleka podróż, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że na pewno warunki do treningu, do mieszkania przede wszystkim, do przygotowania się do meczów są naprawdę bardzo dobre i na nic na pewno nie będziemy narzekali. Pierwszy mecz biało-czerwoni zagrają we wtorek w Moskwie. Rywalem będzie Senegal. W tym meczu zabraknie kontuzjowanego Kamila Glika. Prawie 7 godzin komisja weryfikacyjna badała reprywatyzację działki w centrum Warszawy. Chodzi o teren pod adresem Piękna 49. Zeznania złożyło 4 świadków. Na pytanie odpowiadały też osoby, które zyskały na zwrocie działki. Na posiedzeniu była Jolanta Turkowska. Decyzję reprywatyzacyjną na rzecz Mieczysława Szynfelda Biuro Gospodarki Nieruchomościami wydało w 2011 roku. Rok później, jak zeznała Wisława Iwaniska, czyli naczelnik Wydziału Nieruchomości Dzielnicy Śródmieście, podlegli jej urzędnicy odkryli, że mężczyzna nie żyje od około 40 lat. Gdyby to był jakiś problem nie do przejścia, no to byśmy tych ustaleń nie poczynili. No, było to do załatwienia. Czyli wystarczyło zwrócić się do odpowiedniej dzielnicy? No trzeba było troszkę pomyśleć. Beneficjentka decyzji reprywatyzacyjnej Magdalena Motylińska mówiła, że czuje się pokrzywdzona. To do niej, jak zeznała, kilka lat temu zgłosił się mężczyzna podający się za Mieczysława Szynfelda. Ten za 100 tysięcy złotych sprzedał jej swoje udziały w nieruchomości. Drugi z beneficjentów, Sławomir Janiszewski, winą za nieprawidłowości przy reprywatyzacji obarczył miejskich urzędników. To zaufanie do tego urzędu powinno być. Tak, jeżeli ja widzę, że ktoś mówi, że on żyje, nie żyje, czy ma ileś lat, to ja się tym jako inwestor nie powinien w ogóle interesować. Dziś na działce przy Pięknym 49 stoi 7-piętrowy biurowiec. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Sztuczna inteligencja to jeden z tematów kongresu Impact 18 poświęconego gospodarce cyfrowej i jej przyszłości. Po raz pierwszy w Polsce zaprezentowano Sofię, humanoidalnego robota. Widziała go Katarzyna Ingram. Sofia podczas kongresu Impact 18 wypowiadała się m.in. o roli kobiet w kształtowaniu nowych technologii i o przyszłości sztucznej inteligencji. Partnerstwo to słowo klucz. Nie możemy po prostu zamienić ludzkiej pracy na pracę robotów, bo mamy zdolności, które się uzupełniają, a nie wykluczają. Podczas kongresu prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, profesor Jerzy Lis, wręczył Sofii indeks uczelni. Nauki techniczne, które są tak licznie reprezentowane w AGH, są bardzo otwarte i gotowe na to, żeby zmierzyć się z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą

much to say. Dobry Państwu, czy ja już Państwu wspominałem w tym tygodniu, że to jest ten tydzień, w którym rozpoczynają się Mistrzostwa Świata? Zdaje się, że mogłem coś wspomnieć, tak, ale to jest ten tydzień. Mało tego, to jest ten dzień. No i już Państwo w tej sprawie napisali, między innymi pan Zbyszek. No to dziś zaczynamy to wielkie granie, jednocześnie bardzo współczuję ludziom, którzy piłki nożnej nie lubią. Przed nimi ciężki miesiąc. No tak, rzeczywiście, będą ci, którzy nie mogą wytrzymać bez futbolu i ci, którzy nie mogą wytrzymać z futbolem, a pan Jacek z Białegostoku nie może się doczekać. Jak ja żyję tymi mistrzostwami świata, napisał o poranku. Także nawet śledziłem wczoraj na radarze, są takie radary w internecie, numer lotu LOT 7521, wiadomo z kim na pokładzie. Wylądowali w Soczi, wszystko jest dobrze, trenują, będziemy grali. Tak sobie patrzę na zestaw muzyczny, który dzisiaj czeka nas o poranku. No i wszystko też się kojarzy, bo tak patrzę na tytuły utworów. Początek. No wiadomo, że początek to dzisiaj początek musi być. Potem, nie czekaj. No nie mogę się doczekać już. Tak mi się nie chce. No tu już jest gorzej. Jest taki tytuł utworu i też zagramy utwór pod tytułem Czenko. Ale nie wiem, czy on nawiązuje. Skoro już dobrze wiem, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Czas odczarować wróżbę. czekaj, nie czekaj. No niektórzy już się nie mogą doczekać. Na przykład tutaj pan Łukasz już pisze. Normalnie to bym dzisiaj był taki radosny jak raz na 4 lata, ale właśnie dokonałem smutnego obliczenia. Pierwszy raz od 24 lat nie obejrzę meczu otwarcia. Rada plenarna się przytrafiła. Zapraszamy do Trójki. 15,5 minuty po szóstej. Co my dziś? No tak, no wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, sporo miejsca poświęcimy futbolowi, no bo po 7.40 ruszamy ze studiem mundialowym. Studia Mistrzostw Świata. Malciki, Malecki i Kałucki są na miejscu, więc wszystko Państwu będą opowiadali. No przez całe mistrzostwa. Sporo tego będzie. Michał już się łapie za głowę. Tak się będzie działo, drogi Michale. Przez ten miesiąc Mistrzostwa Świata się zaczynają. A jak Mistrzostwa Świata się zaczynają, to oczywiście ceremonia otwarcia. Jak mi się zdarzało oglądać tego typu imprezy, to łapałem się na tym, że choćby ceremonia była nie wiem jak piękna, marzyłem, żeby się jak najszybciej skończyła, żeby się wreszcie zaczęły sportowe emocje. Tym razem to będzie takie pół godzinki i no wszystko obejrzymy, zobaczymy jak to będzie. Rzeczywiście potem od razu mecz i o to chodzi przede wszystkim. O ceremoniach otwarcia przeróżnych porozmawiamy jeszcze przed 6.30, 20 minut po 7.00 tata. Tata kibicuje z dziećmi. Można to zrobić w różnych formach, nie tylko z samym siedzeniem przed telewizorem, ale w formie konkursów i różnego rodzaju przekomarzania się i przed meczem gdzieś tam typowania wyniku meczu, tak, kto strzelca bramki. No właśnie, można jeszcze dodatkowe atrakcje zorganizować. To był tata piłkarz, były piłkarz, no właśnie, już od pewnego czasu możemy powiedzieć były piłkarz. Sebastian Mila Państwu opowie. Projekt Tata 20 minut po 7.00. Zaprasza Krystian Hankę. No cóż poza tym, urywki z kalendarza, proszę. Miadzionek, słońce zaszło nad Bełtami. Na pylonach ciągle słychać ptaków ćwierk. Ale myślę, że kiedyś się spotkamy w Instytucie Atomowym Otwock-Świerk. Tam też będą kibicować. Nie wiem, czy urywki z kalendarza będą mundialowe, czy też nie, ale proszę posłuchać. Krzysztof Szubzda przed 7.00 zapraszamy. 13 minut po 8.00 salon polityczny. Dziś Państwa gościem i gościem Beaty Miśniewicz będzie minister zdrowia Łukasz Szumowski, więc może będzie okazja zapytać o bark Glika. Zawsze to jakoś Michał mówi, że nie. Że nie. No dobrze. Zobaczymy. 8.13 zapraszamy. Doktor Tomasz będzie? Nasza pamięć to jest coś w rodzaju taśmy magnetofonowej, która wielokrotnie była nagrywana, przegrywana, czasami się zerwała, ktoś ją skleił w innym miejscu. No przegrywana, nie używamy takiego słowa dziś i przez cały miesiąc, jeśli chodzi o naszą reprezentację. Nikt nie będzie tu przegrywał. No dobrze, to zaczynamy. Audycja poranna. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. We all have a hunger. Florence o poranku, 21 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. To już dzisiaj o 16 na moskiewskim stadionie Łużniki ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Tuż przed pierwszym gwizdkiem zaśpiewa m.in. Robbie Williams i rosyjska śpiewaczka operowa Ida Garifullina. Jak podkreśla FIFA, ta ceremonia ma się różnić od wcześniejszych przede wszystkim długością. Potrwa tylko pół godzinki. Niegdyś i przed mundialami, i przed igrzyskami to były ceremonie. Widzimy pierwsze nowożytne igrzyska. Tam też była jakaś ceremonia otwarcia? Tak, oczywiście. Michał Puszkarski z Muzeum Sportu i Turystyki. Była kwintesencją tego, żeby na stadionie również pokazać te wszystkie nacje. Ale rozumiem, że tam jakiegoś wielkiego koncertu, takiej imprezy nie było? Te wielkie imprezy, które teraz widzimy, gdzie mamy kilku tysięcy aktorów, często poprzebieranych w różne stroje, tak naprawdę to zaczęło się od Barcelony. To są na ogół uroczystości organizowane z wielkim przepychem. Były bramkarz reprezentacji Polski, Maciej Szczęsny. Tak w skrócie ująłbym rzecz, przeraz formy nad treścią. Jak mi się zdarzało oglądać tego typu imprezy, to łapałem się na tym, że choćby ceremonia była nie wiem jak piękna, marzyłem, żeby się jak najszybciej skończyła, żeby się wreszcie zaczęły sportowe emocje. Apelujemy do Rosjan. Satyryk i kibic Marcin Daniec. Kto by zdjęli odkrycie bystra, co w wolnym tłumaczeniu, zróbcie to szybko. Otwarcie igrzysk albo Mistrzostw Świata stawiam na równi z meczami. Tutaj wychodzi po prostu taka charakterystyka danego kraju, czy się chcą bardzo pokazać, czy są skromni. Jak się dowiedziałem, że będzie Robbie Williams, to sobie pomyślałem, a czemu nie Pugaczowa? No i zobaczymy, czy będzie pieł paruski, czy pa English. Największa impreza otwarcia, właśnie koncert, pokazy, najdłuższa, największa albo najdroższa, to gdzie była? No myślę, że Londyn jest jedną z takich największych. Przyjechał do pałacu Buckingham Bond. Były dziennikarz BBC Maciej Czajkowski. I kiedy Daniel Craig wszedł do pokoju, gdzie widzimy, że siedzi królowa, wszyscy są przekonani, że jest to aktorka i królowa odwraca swoją głowę i mówi Good evening, Mr. Bond. Good evening, Mr. Bond. Good evening, Your Majesty. Słychać po prostu no absolutny szał na stadionie i królowa rzeczywiście wystąpiła u boku Daniela Craiga. To było z przepychem i z angielskim humorem. I tam oni się właśnie śmiali sami z siebie, ale było to zrobione absolutnie spektakularnie. Była absolutna cisza i dopiero jak się skończyła ta ceremonia, było takie słychać taki głęboki oddech i brawa, absolutnie brawa było słychać w całym Londynie. Nie zapomnę nigdy spontanicznego, cudownego klimatu w Calgary. Reżyser tam dał sporą porcję improwizacji i to jest rzecz bezcenna. No i oczywiście byłem dumny, jak Maryla Rodowicz śpiewała futbol, futbol, ale troszkę mnie drażniły te ludobizny tam, które wyskoczyły z tej ogromnej piłki. Pamiętam ceremonię otwarcia. Zapalona strzała, wystrzelona z łuku, miała zapalić znicz. To się perfekcyjnie udało i to zrobiło na mnie wielkie wrażenie, ale to już był dla mnie popis odrobinę sportowy, więc pewnie dlatego mi utkwił w pamięci, choć dali Bóg nie pamiętam, które to były igrzyska i gdzie. Czyli z tego wniosek, że to były źle wydane przez organizatora pieniądze. To jeszcze dodajmy, że jedna z najdłuższych ceremonii otwarcia miała miejsce w Rio de Janeiro. Wtedy igrzyska otwierano przez 4 godziny i 10 minut. Wspomniana londyńska ceremonia trwała 10 minut krócej. Ceremonia otwarć imprez sportowych prześledził Łukasz Karusta. Być może Państwo mają jakąś taką pamiętną. O, tu na przykład słuchacz pan Stefan ma taką pamiętną ceremonię otwarcia. Otóż wczoraj miała miejsce ceremonia otwarcia. Otwarły się niechcący drzwi od zamrażalnika i kuchnia się zalała. Takie rzeczy. Taka ceremonia otwarcia. Drogi panie Stefania, czy Robbie Williams wystąpił przy tym otwarciu? Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dancing? your shit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore? Is it love, that other stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? Keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Turn the stock up, sit back and watch your royalty stack up. I know this girl, she likes to switch teams, and I'm a fiend, but I'm living for a look supreme. Well, there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme. Ceremonia otwarcia lodówki. Pan Michał przypuszcza, że oprawa muzyczna w werbalnej postaci słuchacza poszła raczej w kierunku Metaliki czy Sepultury. No, myślę, że kilka ciepłych słów tam padło w ceremonii otwarcia. A to był Robbie Williams, który dziś będzie otwierał. Chciałam powiedzieć, może będę jedyna w Polsce, nie będę oglądała ani otwarcia, ani żadnego meczu. Nie rozumiem, czym tu się fascynować. Dobrze. 227 Trójek, zapraszamy serdecznie. 6:30. Klub Wiadomości, Anna Kowalik-Brancati. Ale może jednak się trochę pofascynujemy. Od dziś przez najbliższy miesiąc świat będzie żył futbolem. W Rosji rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Mecz otwarcia Rosja-Arabia Saudyjska o 17:00. Biało-czerwoni swoje pierwsze spotkanie rozegrają we wtorek z Senegalem. Polscy kibice pokładają w drużynie wielkie nadzieje. Czuję, że będzie półfinał na mistrzostwach. Może być. Będzie super. Półfinał jest w naszym zasięgu. Po cichu liczymy na półfinał, ale każde zwycięstwo będzie dobre, a ćwierćfinał na pewno też będzie, że tak powiem, dla nich utwierdzenie w tym, że grają coraz lepszą piłkę. Polacy są już w bazie w Soczi, gdzie będą trenowali przez kilka następnych dni. Będzie wysłuchanie Polski w związku z procedurą praworządności na unijnej naradzie ministerialnej 26 czerwca. Brukselska korespondentka Polskiego Radia dowiedziała się nieoficjalnie, że tak zdecydowali ambasadorowie państw członkowskich. To kolejny etap w procedurze praworządności prowadzonej przez Komisję Europejską przeciwko Polsce. W Krakowie drugi dzień kongresu Impact 18 poświęconego gospodarce cyfrowej i jej przyszłości. Gośćmi są politycy, przedstawiciele biznesu i

Dzień dobry panu. Ja chciałam powiedzieć, że ta pani, która powiedziała, że nie będzie oglądała meczu otwarcia ani żadnego innego, nie jest samotna, bo ja również nie będę. I po prostu już mi jest tła, bo jak słucham o tych panach, których rączka boli, nóżka boli, co to są za faceci, których wszystko boli i my się zastanawiamy, czy oni już śniadanko zjedli, czy nie zjedli. Zjedli. Atakują twoje ulice. Śniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit. I małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie sam. Dawid Podsiadło, nowe nagranie. Pan Hubert właśnie wychodzi pobiegać. I gdzie ta piosenka Tak mi się nie chce Micromusic? No będzie, jeszcze będzie. Rzeczywiście bardzo pasująca. Dzień dobry. Ja dzisiaj też nie zobaczę ani ceremonii otwarcia, ani pierwszego meczu, ponieważ w mojej szkole są dzisiaj ostatnie zebrania z rodzicami. Ale o skali tego, jakie będzie zainteresowanie Mistrzostwami Świata, będzie świadczyła frekwencja rodziców na tych zebraniach. Zobaczę, ilu ich przyjdzie. Czuwaj. Czuwaj. Nie jestem ekspertem, ale wyobrażam sobie, że w ostatniej ławce, jak pan sobie usiądzie i telefon tam gdzieś tak delikatnie schowa, to będzie można trochę śledzić. Nie tylko panie nie będą oglądały, ja też nie będę oglądał żadnego meczu. Ani otwarcia, ani zamknięcia. Szczerze mówiąc, też mnie no, już to irytuje. No, trudny czas się zbliża. Bo tak sobie rzucimy okiem teraz na prasę i to, no, od razu drabinka. Od razu. Jak nie doszłemu kominiarzowi, oferuję ci drabinkę dziś numer dwa. Cylinder jeszcze. Pierwsza ci się nie spodobała. Myślę, że to jest czytelniejsza, duża. No, ja podpisuję się pod tym, co powiedziałem. Głupio byłoby, gdyby nie, więc przyjmij ode mnie, proszę, w darze. Dziękuję. Dobrze. No i oczywiście też szereg komentarzy na temat mundialu w takich dwóch torach. Pierwszy, no to ta polska nadzieja, a drugi to taki globalnie polityczny aspekt. To zacznijmy od tego pierwszego. Tu pani mówiła, że co to za poza faceci, których ciągle coś boli. No to ja zacznę od tego, co Mundialu pisze Wyborcza, bo wczoraj polską drużynę żegnały na Okęciu tłumy. To już jest pierwszy probierz popularności, redaktorze. Probierz to jest dobre słowo. Bardzo dobrze. Orły na wałki wylądowały w Soczi, a tam się okazało, że Kamil Glik wróci do treningu z drużyną już za 5 dni, choć z powodu urazu groziło mu aż 6 tygodni przerwy. No to rzeczywiście, tutaj może na początku zbyt duża panika, ale nawet przed śniadaniem będzie pracował, aby dołączyć do reszty. Śniadanie w przypadku kadry to także ważne słowo. Istotne. Ileż tu symboliki w tym jednym krótkim tekście na pierwszej stronie. Jeśli chodzi o tę naszą polską nadzieję, no to jeszcze Mirosław Żukowski w Rzeczpospolitej także na pierwszej stronie pisze, może to nieprawda, że futbol wyzwala głównie złe emocje. Może kibolska ligowa rzeczywistość to nie cała prawda o piłce nożnej. Nie musimy się wstydzić, że raz na 4 lata na miesiąc wchodzimy do nierealnego świata, że potrzebujemy tej bajki i nie pozwalamy sobie jej obrzydzić. Może, panie redaktorze, też się pod tym podpisujemy. No ale ten drugi aspekt futbolu i mundialu tak naprawdę, gorzki romans w kraju Putina, tak zresztą Mirosław Żukowski zatytułował swój komentarz, też jest mocno akcentowany. Gry wokół mundialu, w naszym dzienniku też duży tekst, analiza. Dziś rozpoczyna się kolejna odsłona rosyjskiej operacji Wiarygodność i Przewidywalność, czyli budowania rosyjskiej soft power za pomocą mundialu, pisze profesor Grzegorz Kuchaczyk właśnie w naszym dzienniku, a w dzienniku Gazecie Prawnej Putin ucieka ze spalonego. No i czytamy tu, że o ile mistrzostw nie zakłóci atak terrorystyczny, prezydent Rosji będzie mógł świętować kolejny międzynarodowy sukces i przyspieszyć próbę normalizacji stosunków z Zachodem. Tyle o mundialu, bo ważna rzecz także w Rzeczpospolitej na zupełnie inny temat. Już w przyszłym roku e-maile zaczną zastępować listy polecone wysyłane przez urzędy. Monopol na obsługę e-korespondencji prawdopodobnie uzyska Poczta Polska, dowiedziała się Rzeczpospolita. Docelowo ma to być wyłączna forma oficjalnej komunikacji między instytucjami publicznymi, ale także pożądana w relacjach obywatela z administracją państwową. Idea jest taka, by dla przedsiębiorców i obywateli e-polecone były darmowe. Za wysyłane e-maile płacić będą urzędy. Rezygnując z poleconych papierowych, oszczędzą jednak nawet 100 milionów złotych rocznie. Miejsca pracy zostaną utrzymane, no i prawdopodobnie poczcie przypadnie tytuł narodowego operatora cyfrowego. No i właśnie kwestia operator tu jest bardzo istotna, bo za chwilę państwo, zresztą nad tym samym się zastanawiałem, napiszą, no ale jak to, przecież ja po prostu e-mail wysyłam i on dochodzi. Po co mi w tym wszystkim poczta? No chodzi o zabezpieczenie i pewnie pewne platformy, które ułatwią dostęp do załatwiania pewnych spraw i tak to należy rozumieć. Przy okazji jeszcze w Rzeczpospolitej sondaż 60% badanych przez Ibris Polaków, prawie 60, uważa, że Polska powinna respektować prawa małżeństw tej samej płci zawarte w innych krajach Unii Europejskiej. To po wyroku Trybunału w Strasburgu. Panowie, żadnych marzeń o kompromisie, pisze dziennik Gazeta Prawna. Zaostrza się spór Polski z Brukselą. Jak dowiedział się dziennik PiS, planuje blokowanie ważnych decyzji, aby wymusić na komisji ustępstwa. No i cytat, palce lizać. Uwaga, będziemy trochę jak Orban, nieznośni, mówi osoba znająca kulisy rozmów, cytowana przez dziennik Gazetę Prawną. Obok o tym, że PiS chce zliberalizować przepisy dotyczące usuwania drzew rosnących przy jezdniach, ustalił dziennik. Mają one zagrażać bezpieczeństwu kierowców i zagrażają, wiemy to. Nieraz niestety były przykre wypadki. Wiele istnień ludzkich można by było uratować, gdyby tych drzew tam nie było. Przekonuje nas poseł PiS Adam Ołdakowski, który już wystąpił z interpelacją w tej sprawie do resortu infrastruktury. Czytamy w dzienniku. Gazeta Wyborcza pisze, że ma tajne listy do premiera. Zdobyła list, który prezes upadającej spółki, chodzi tutaj o Getback, napisał do Mateusza Morawieckiego. Czytamy, że Getback jest zapleczem obozu wolnościowego poprzez bycie sponsorem mediów. Gazeta Polska wprost do rzeczy w sieci, a kłopoty spółki mogą być spiskiem przeciwko władzy. Skala strat afery Getbacku trzykrotnie przekracza straty w Amber Gold, pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza. O liście, który też prawdopodobnie trafi dopiero do premiera, pisze Gazeta Polska Codzienna i to może być pozew sądowy, bo jak pisze Gazeta Polska Codziennie, sędziowie z Krakowa chcą pozwać premiera. To za te słowa, które padły w wywiadzie sprzed... wywiad był wczoraj, ale anonsowany był już przedwczoraj w Gazecie Polskiej, gdzie Mateusz Morawiecki powiedział, że wszystko wskazuje na to, że w sądzie w Krakowie działa zorganizowana grupa przestępcza. No to tyle, jeśli chodzi o dzienniki, jeśli chodzi o tygodnik Gość Niedzielny, bo on dziś w kioskach na okładce Święta Góra. Chodzi o sanktuarium w Gostyniu, a wewnątrz numeru polecam dwa teksty, bo o futbolu i mundialu oczywiście też jest tekst, ale także rzecz poważna, doktor Monika Zazula, autorka raportu na temat problemów rodzin dzieci z trisomią 21, pisze, że nasze badania pokazują, że z dzieckiem z zespołem Downa da się normalnie żyć. Bardzo ciekawa to rzecz, warto do niej zajrzeć. No i o alercie wakacyjnym, czyli o tym, że te kraje, które odzyskują popularność, Egipt, Tunezja, wcale nie są tak bezpieczne. Wysoki, bo trzeci stopień zagrożenia polski MSZ przyznało właśnie Egiptowi. Ten tekst dziś też w tygodniku Gość Niedzielny. Bardzo dziękujemy. To Poranna Prasa. Dzień dobry panu. Ja chciałam powiedzieć, że też nie będę oglądała mundialu, ale w ogóle mnie to nie irytuje. Jestem świetnie przygotowana, zaraz kilkuset stronicowych książek czeka w sypialni. Czyli będzie ceremonia otwarcia książki. Bardzo pani dziękuję za telefon, 227 trójek. Ceremonia otwarcia, no właśnie, dziś o 16, a pierwszy gwizdek sędziego już o 17. Na tym samym stadionie, na tej samej murawie, co ważne. Wszystko musi pójść błyskawicznie i profesjonalnie. No i teraz... Wiele osób się zastanawia, jak wygląda tak szybka zmiana sali koncertowej w stadion. O tym opowie państwu Michał Puszkarski z Muzeum Sportu i Turystyki. Takie imprezy wielkopowierzchniowe są bardzo szczegółowicie planowane. Każda osoba, która była na Stadionie Narodowym chociażby, widzi, jak szerokie są korytarze, które dochodzą do płyty boiska. I w tych korytarzach uda się naprawdę bardzo dużo elementów zmieścić. Bardzo dużo elementów jest na rolkach, dzięki czemu można je bardzo szybko przesunąć. Co za tym idzie, również wszystkie elementy światła i dźwięku również są tak opracowane, żeby można było je w łatwy sposób poprzestawiać. A na całą ścią imprezy czuwają koordynatorzy poszczególnych sektorów, którzy w bardzo sprawny sposób zarządzają tym ruchem na tej płycie tego boiska, co wygląda jak balet po prostu. No i zobaczymy, jak ten balet dziś będzie wyglądał. Łukasz Karusta pytał o tę ceremonię otwarcia. Pan Piotr napisał: u mnie w pracy po raz kolejny szefostwo zrobiło ogólnozakładowe obstawianie. Wszystko w oparciu o regulamin, kapitułę i tak dalej, do wygrania ciekawe nagrody, ale przede wszystkim jest przednia zabawa, ponieważ ponad 100 osób bierze udział w tym firmowym obstawianiu. Ja bym tak głośno o tym nie mówił. Powiedzmy sobie to typowanie, panie Piotrze, to wtedy się nikt nie przyczepi. Obstawianie i takie zakłady to już bardziej. A mogę się tylko szybko przyznać, że wczoraj stanąłem na tej murawie, na której cztery bramy wywróciliśmy Litwinom. Tak, to a propos tego, że to dziś tam jeszcze jest murawa, za chwilę będzie Wielka Narodowa Strefa Kibica. Bardzo dobrze. No to teraz wyczekiwany utwór. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę w gieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bez siły leżę w pościeli zwiędłej, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, Tak mi się nie chce. To dla wszystkich tych, którzy wybierają się rano pobiegać. Bo się domagali. A, tu jeszcze pan Piotr napisał, że oczywiście w zakładzie pracy typują i grają na zapałki. No tak, oczywiście. Oczywiście, przede wszystkim. Dzień dobry. Nowa nadzieja. Który to odcinek? Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Kolejny w tym serialu. Urywki z kalendarza. Co tam, panie, w kalendarzu? Krzysztof Szubzda. 14 czerwca. Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. Ten dzień wybrano nieprzypadkowo, bo dokładnie 150 lat temu w Baden urodził się Karl Landsteiner. Człowiek, który odkrył błędnie, że są trzy grupy krwi i nazwał je błędnie A, B i C. I dostał Nobla. Człowiek, który prawidłowo odkrył, że są cztery grupy krwi i nazwał je prawidłowo A, B, AB i 0, urodził się 16 lat później w Warszawie i Nobla oczywiście nie dostał. Natomiast 94 lata temu, też 14 czerwca, urodził się szkocki farmaceuta James Black, który wynalazł lek na nadciśnienie i Nobla oczywiście dostał. Natomiast szkocki wynalazca kolorowej telewizji John Logie Baird, który zmarł 72 lata temu, Nobla oczywiście nie dostał. Poza tym pan Baird jako pierwszy wysłał sygnał telewizyjny z Europy do Stanów Zjednoczonych i właśnie w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, w dniu śmierci Johna Logiego Bairda, urodził się jeden z ulubieńców amerykańskiej telewizji kolorowej, niejaki Donald Trump. Nobla na razie nie dostał, podobnie jak konstruktor zegarków Patek, który urodził się też 14 czerwca, 206 lat temu, w Piaskach pod Lublinem. Dziś mamy jeszcze jedną ważną rocznicę. Otóż dokładnie 60 lat temu uruchomiono pierwszy polski reaktor jądrowy we wsi Świerk koło Otwocka. Dziś Świerk jest już dzielnicą Otwocka. Tak, tak, małe miasteczka też wchłaniają. Reaktor jądrowy brzmi po polsku dość złowieszczo, więc żeby zmniejszyć strach przed reaktorem, nadano mu piękne imię Ewa. Kolejne polskie reaktory nazywały się Maryla, Agata, Maria, Anna. Brakuje tylko Beaty i byłoby 7 dziewcząt z Albatrosa. Dziś jedynym czynnym reaktorem jest Maria, a po Ewie pozostał nam już tylko smutek, żal. Inną wielką inwestycję uruchomili dokładnie 20 lat temu Duńczycy. 14 czerwca 1998 roku oddano do użytku most nad Wielkim Bełtem. Nie nadano mostowi imienia Andersena, Hamleta czy klocków Lego. Przeprawa nazywa się po prostu Most nad Wielkim Bełtem. Czy może być gorsza nazwa dla mostu? Chyba tylko Most nad Małym Bełtem. I taki most też jest. Wyobraziłem sobie właśnie w tej chwili duńskiego chemika jądrowego, który w latach 60. był na stażu w Świerku, a teraz jedzie sobie mostem z Kopenhagi do Svendborga i tęskniąc za Ewą śpiewa: Miadzionek, słońce zaszło nad Bełtami, na pylonach ciągle słychać ptaków ćwierk, ale myślę, że kiedyś się spotkamy w Instytucie Atomowym Otwock-Świerk. Krzysztof Szubzda, bardzo dziękujemy, do usłyszenia za tydzień. Dzień dobry pani. Wstydźcie się, panowie redaktorzy. Nic tylko piłka nożna, a to, że wczoraj Polki pokonały Rosję w siatkę 3-0, to ani słóweczka, nic. Ale to nie jest nasze ostatnie słóweczko, jeszcze będzie na pewno o tym. Krzysztof Łoniewski pojawi się 5 minut po 7 i na pewno o tym opowie. O, pani Agata napisała też. To ja nie mogę doczekać się mundialu, a mąż wyjeżdża. Trouble so hard, don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.